Az az érzésem, hogy Böjte Csaba megőrült. Kulcsárék epikus tánca. Orbán Rási éppen hogy csak nullára kihozta az üzletét. Novák Kati leereszkedett a pornéphoz. Ha, mit keres itt a Marci? De tök jó, hogy itt van a Marci, akkor beszéljünk már egy kicsit róla. Most már csak pár napotok van felajánlani az adótok 1%-át, a személyi jövedelemadó 1%-át, úgyhogy te is plusz egy ember bátran ajánlja föl a Partizánnak, mert hogy kérdések nélkül nincs változás. Hú, ezt látom, jó, ezt szólt, hogy ezt mondd be mindenki. Igen, elvitt, most voltunk a hétvégén hackezni, és a lelkemre kötötte, hogy bárkivel beszélek, akkor mindenképpen az 1%-ot azt említsem meg. És akkor kapsz valami százalékot az 1%-ból? Nem, vele is lefekszem. Tudom, bazdeg. Aztán meg eljátszod a videóidban, hogy jaj, a Patrika, milyen szent életűek vagyunk. Egyet soha nem mondtam, kettő pedig az, hogy valakiben szerelmes vagy, az nem feltétlenül zárja ki azt, hogy ne feküdjél le bárkivel, aki szembe jön. Na nézzünk bele ebbe a videóba. De mondjuk örülök legalább, hogy lejöttem a Novák Katia. Beszélgetett egy kicsit a diákokkal. Mm. A videómban már egyébként ezt kicsit kielemeztem, amit egyébként érdemes is megnézni, igen, mert jóval összeszedettebb, mint ezen a csatornában. Mi? Igen. Hogy? De ez az utolsó, amikor egyeztetnek a diákokkal, ez az 7 perc, ezt kész. Ez a 7 perc, de nem, ez tök jó, mert a szegény ember Greta Thunbergje, most itt föltesz egy tök releváns kérdést, hallgassuk meg, de szerintem a Telexnél ez csak egy ilyen intro. Tényleg nagyon cuki ez a kislány, tökre örülök, hogy vannak ilyen fiatalok, akik ezt itt tolják, akik ezt szívügyüknek érzik, viszont visszataszítónak és undorítónak, és nem korrektnek tartom azt, hogy bármelyik politikai oldal használjon egy gyereket, és ezt a gyereket jelenleg mind a két politikai oldal használja. De ő egy aktivista, szóval neki célja is, hogy mondjam, a médiában azért visszhangot kapjon, nem? Nekem az a véleményem, hogy tehát vannak bizonyos dolgok, amiben a gyerekek nem dönthetnek, és szerintem például az, hogy a politika... 18 más. 18, igen? Mindegy, számomra akkor is, hogy kislány. De és ezt nem pejoratív vagy degradáló értelemben mondom, hogy kislány, hanem egyszerűen az van, hogy azt látom, hogy egy tapasztalatlan, nem tudatlan, de mindenképpen tapasztalatlan kislányt használ az oldal. Azt írja, hogy egy felnőtt és maga vállalta, ez nem igaz. Ha Istenem, hogyha valaki elé kitesznek egy könyvet, és azt mondják, hogy figyelj, milliárdokat fog költeni a jobb oldal arra, hogy lejárasson, hogy valószínűleg hogy megkeserítse az életedet, és majd valamennyit fog költeni a bal oldal is arra, hogy majd tréningezzem, de közben lehet, hogy ebbe lelkileg bele fogsz teljesen nyomorodni. Én nem hiszem, hogy valaki azt mondja, jó, én szeretném. Mindegy, ez a kislány használva van, és ennek nem örülök egyáltalán. Elnézést, de mi a szabadon kérdezni? Azért vagyok, hogy bármi véleménye arról. Jaj, látod! Bárcsak a sajtó is ilyen szabadon kérdeztetne tőle. Igen. Szuverén állam nem képes kitermelni magának azt az összeget, hogy a közoktatást ellássa, hanem az EU-tól. Én azzal teljesen, én ezt nem több alkalommal el is mondtam, és továbbra is egyetértek vele, hogy szerintem is alacsony a pedagógusoknak a bére, és ezt meg is kellene emelni. EU-s forrásoktól függetlenül ezt eddig is mondtam, most is így gondolom. Akkor tehát ez miért nem így történik? Várjál. Attól, hogy ezt így gondolom, ettől nem fog minden úgy történni ebben az országban. Van. Nem csak dísznek vagyok, de hogyha remélem, hogy jobban ismeri a jogszabályokat. Az a kedvencem ezekben a fideszesekben, hogy mindig, amikor ilyen egy-az-egy szituációban vannak, akkor ők egyetértenek, ők mindent meg akarnak tenni. De... Egyetértenek, és egy kicsit áldozat is. És igazából mindenki egyetért ezzel, mindenki, aki nyilatkozik, hogy igen, a tanároknak meg kéne emelni a fizetését, csak valahogy senkinek sincs erre felhatalmazásra. Senkinek a Fideszben, az egész kormányban, hát pedig bárcsak. De nem? Az a durva, és megkérdezik, hogy ön csak dísznek van, és azt mondja, hogy remélem, hogy sokkal jobban ismeri a pedagógusokra vonatkozó jogszabályokat, mint a köztársasági elnökre vonatkozóan. Nem, Novák Katalin ugye nem csak dísznek van, hiszen, mint mondottam, volt például terrorista gyilkosság, életellenes bűncselekménnyel összehozható embereket is ki tud engedni a börtönből, hogy újra buzikat dobáljanak molotov koktéllal, de egyébként például azt is megteti, hogy nem ír alá egy törvényt. Egyébként szerintem nem volt még, vagy maximum egyszer lehetett ilyen Magyarország alkotma. Ő az kizárt, de a Magyarország alkotmányában Álett Szuzámen egyszer vagy kétszer fordulhatott elő, hogy valamit nem írt alá a köztársasági elnök. Lévén ugye, hogy többnyire, ha csak nincsen kormányváltás, akkor az a köztársasági elnök, akit ugye a párt megszavaz, és hát ugye itt a Novák Katalinnak azért azt tudjuk, hogy ő elég jobban van a Viktorral. Na mindegy, szóval az, hogy ő nem tehet semmit. Nem tudom, én amikor meglátom ezt a nőt, nekem mindig egy fideszes fülbevaló jut az eszembe. Csak azért, mert a fülében volt. És még ki tudja hol. De hogy az egy fasság, amit mond, hogy ő nem tehet semmit, de tehet, nem írja alá a törvényt. Egyébként elmondom neked, az lesz, egy-két módosításra vissza fogja dobni, hogy szedjenek ki belőle egy veszőt, egy gondolatjelet, kettő paragrafust, és tördeljék máshogy, hogy lássa az EU, hogy itt jogállam van, jöhet a pénz, mert jogállam van, és utána alá fogja írni ugyanúgy, és a tanárok ugyanúgy szopnak tovább. És akkor jön az EU-s pénz, és végre ki tudjuk fizetni a tanárokat. Ő szívesen kifizetni a magyar pénzből is, de sajnos nem tehetjük meg. Hát valami 1400 milliárd forinttal nőtt a magyar gazdag magyaroknak a... Tehát annyi közpénz. Valami, nem tudom, valahogy összehozták, hogy 1400 milliárd forint közpénz ment gazdag magyarok zsebébe. Tehát abból azért már lehetett volna béreket rendezni. És mit csinálod? Elveszed? Fizessenek a gazdagok? Ja, nem, hát azt nyilván nem, azt azért én sem szeretném, csak hogy mindenki mégis. Mindenki másnak emeljék az adódat, kijöjjön neked, ugye? Igen. Mindig igen. Úgy van, hogy nekem mindig az a szint. De jó, de én meleg vagyok áldozat, szokta, és engem mindig bántanak. Igen, emelni kéne az adót, ugye, több kulcs is legyen, csak mindig a kulcs az a én fizetésem fölött változzon, ez így szokott lenni. Nem tudom, akit én kis nyugdíjas vagyok, minimálbérből élek, tehát hogyha nekem ha 90 ezernél meghúzzák a határt, nekem elég. Igen, azért volt a 30 alatti 30-es. De a 30 alatti 30-as Forbes listára nem azért kerültem fel, mert gazdag vagyok, te seggfej, hanem mert buzi, mert kellettem a kvótába. Így kell megélni a buziságból Magyarországon. Így van. Vendett a magyar móda, karddal és késekkel támadtak az autóban neked férfire gyálon. Gyál egy veszélyes hely. Amúgy ezek itthon azért mennek ezek a dolgok. Én is már láttam baseballütős, pisztolyos párharcot, de... Ja, ez a kardos, YouTube-on. Ez, nem, az ablakom alatt, de ez a szamuráj kard, az nagyon nem megy mostanában. Nem szamuráj kard, mozott de az is megy. Szamuráj. Hát ez a magyar szamuráj kard, a mozott vágó. Nem manzsetta, macsétta. Obis bozótvágóval. Milyen jó, hogy ilyenkor örülök, hogy Magyarországon nem lehet csak úgy pisztolyhoz jutni, meg ilyen gépfegyverhez. Mert... Ennek az is volt, gumilövedékes pisztolya. Hát ez az, hogy legalább csak azt az. Most gondold, de hogy az lenne, mint Amerikában, mindenféle szar fegyver csak úgy indokolatlanul vehetsz, ami most ott tényleg egészen őrület. Akkor azért kevesen is mennek be a kertedbe. Nem is zárják az ajtót sok helyen. Hát meg nem is szívesen mennek iskolába a gyerekek. Meg nem is szívesen mennek iskolába. Tehát hogy azért ez egy két ülő. Jó, az amerikai fegyvertartás az nonsens nyilván. Ez bizonyos szigorú feltételek mellett egyébként én a fegyvertartást valamelyest engedélyezném. Hát ez az, ami nincsen. Itthon is lehet nagyon szigorú feltételek mellett. Egy páncélszekrényben. Igen, hogyha lövészklub tagja vagy. Nem ész az éhez, és összegyűlik a paradicsom vételbe. 10 kupon, akkor adnak már egy gépkarabélyt. Talán nem, de érted azt, hogy azt hiszem most ment át Floridában, vagy hol az a törvény, hogy most már teljesen legálisan el se kell takarni, mindenki fegyverrel mászkált az utcán, és kész. Mondjuk, hogy legalább látod, nem? De hogy teljesen ilyen nonsense törvényeket nyomnak át általában. Voltak azért élethelyzetek, amikor nagyon örültem volna, ha van nálam egy fegyver, ha csak egy riasztó fegyver, akkor is. De sőt, szerintem talán erről beszéltünk, hogy én el is indítottam a folyamatot, hogy nekem legyen fegyverem, mert hogy a riasztó fegyvert egyébként magadnál is tarthatod. De mennyiszer milyen jó, hogy nem volt másiknál fegyver, nem? Én elképesztően ritkán kötök bele és rabolok ki embereket, úgyhogy hát ezt így nem tudom. De most képzeld, nem milyen lenne egy olyan országban, én adom, mindenki másnál van fegyver folyamatosan. Ugye aztán játszhatnád az áldozatot, csak ott az egy más. Végre igazi áldozat lennék, akkor mártír lenni. Az egy másfajta. Nem tudom, de szerintem a riasztó fegyver, a gázpisztoly, ami nem öl meg, de tud benned nagy kárt tenni, én azt jóval enyhébb feltételekhez kötném, mint ami jelenleg van. Ezek a riasztópisztolyok, meg gázpisztolyok, ezekben olyan patron van, ami igazából paprika sprét porlaszt a támadónak az arcába, tehát ettől azért nagyon nehéz meghalni. Igen, Zsolti, de mindig abba kell belegondolni, hogy bármihez van jogod hozzájutni, az sok hülyennek is lesz, és ők hamarabb fognak ilyeneket venni. De mindegy, az vicces, hogy Amerikában azt látni, hogy így most az új terveik vannak, hogy akkor hogy a suliba is lehessen vinni. Az a kedvencem, azt nem tudom, beolvastuk a hír, de az kitalálta egy suli, hogy hogyan kéne védekezni az ellen, hogy ugye pisztolyt hozzanak a diákok, és ki fogja bannolni a hátitáskát. Ez az új ötletük. A hátitáskát banolják ki az iskolából. Szóval ilyen röhelyes dolgok születnek ebből a fegyvermániából. Meg, hogy így gyakorolják, hogy hogyan kell, nem tudom, voltak ilyen tervek, hogy ilyen olyan ajtókat építenek a suliba, hogyha lövöldözés van, akkor így be tudja zárni a tanár, és így egyre abszurdabb baromságok mennek, ahelyett, hogy a fegyvert reguláznák meg, de... De gondolod, hogy egy olyan ország, ahol már ennyi éve teljesen legitim az, hogy fegyvert hordhatsz, tarthatsz, használhatsz, és egyik pillanatra a másikra ezt megszigorítanák, akkor mi lenne? Az lenne, mint Ausztráliában? Hát nem tudom, de ez biztos, hogy égne a Kapitólium. Biztos, hogy egyre nehezebb, de Ausztráliában ez volt, hogy minden évben volt egy ilyen tömeglövöldözés, és megunták, és beszedték az összes ilyen fegyvert, elpusztították, és azóta találjátok ki, hogy hány tömeglövöldözés van. És Ausztráliában még nem is volt olyan sok, de Amerikában most már, nem tudom, már április végéig valamilyen több száz volt. Szóval ez az azt jelenti, hogy négynél több halálos áldozata van, vagy mennyi. Szóval az, hogy napi szinten több tömeglövöldözés van egy országban, az már kegyetlen sok. És már mindig csak, ja igen, meg kell vizsgálni, ja igen, és mindig másra fogják. Nem kell annyira messzire menni, mert egyébként Szerbiában most volt szintén valami iskolai lövöldözés, és ott is azt hiszem szigorítottak a fegyvertartásnak a törvényein. Szerbiában 14 ezeret adtak be. Amúgy kíváncsiak, tudod, mit mérnék össze, hogy Amerikában most mennyien halnak meg a fegyver által, és mennyien az ukrán-orosz háborúban. Ez már összehasonlítható számok amúgy, az a durva. Biztos, hogy nem, de hogy is. Hát összehasonlítva össze lehet. Hát egy év alatt nem tudom. Összehasonlítani össze lehet, csak ez szerintem. Hát csak ahhoz képest, hogy az egyik egy békében lévő ország, a ja, másik meg egy háború, ahhoz képest azért az a durva, hogy... Mondjuk Amerika nem annyi, nincs annyira békében. Hát igen, de érdekes, hogy ott egymást ölik az emberek. Figyelj, arra biztos, hogy ha zombi vírus lesz, akkor ott az gyorsan megáll, mert mindenkinek lesz fegyvere, de hogy valamikor zombi vírus, kezelni de kell. Aranyos. Ez az egyetlen logikus magyarázat, hogy ennyi fegyvered lemegyen, bazzeg. Mert már tudnak valamit. Az 51-es körzetből van egy fiola. Te megölnél, hogyha megharapna egy zombi, és tudnád, hogy át fogok változni. Tehát ott van a Last of Us. Mi vagyunk a két öreg buzi, és így tudod, hogy így megharaptak, és hogy 24 óránk van. Mit csinálsz? Kést így. Nem? Vagy nem, nincs, nem, mert elkapom. Ondótól. Bezárnának egy ketrecbe, és akkor együtt megnéznünk egy romantikus filmet, aztán meg lelőnélek. Szívesen. Megnézzük, hogy a közmédiában van itt egy szép összeállítás Redditen, hogy nyomják itt a orosz propagandát. Utálnak még Redditen? Téged? Szerintem, ha elég ideig utálnak, és azért csomó ideig utáltak, akkor egy idő után azért ez átfordul, és most újra szeretnek egy kicsit. Egyáltalán nem figyeltem rád, mit mondtál? Figyeljetek, még az, hogy a Kreml mit nyilatkozott szerbi, vagy minek, milyen tévének. Még azt is lejátsza az M1, ez nagyon fontos, és ez fontos üzenet Oroszországtól, és ez az M1-en az így csak így megy. Miért cselekszenek ilyen lassan az oroszok? Mert az oroszok nem háborúznak. A háború teljesen más dolog. Az infrastruktúra tönkretétele, városok lerombolása, és így tovább. Mi nem ezt csináljuk. Mi igyekszünk megmenteni az infrastruktúrát, és minél több ember életet megóvni. Jelentette ki Dimitri Peszkov. Snit. Úgy igyekszenek megóvni, hogy ma hajnalban Ukrajna fővárosát, Kijevet lebombázzák balisztikus rakétákkal és drónokkal. Azt mondta, hogy megpróbálják, nem azt, hogy sikerül. Megpróbálták, meg nem jött össze. Ja, na jó, de sikerült. Na jó, de sikerült. Nem, mert ez nem a háború. Ukrajna háborúzik. Hát Ukrajna megtámadta ugye Oroszországot, de megmondta a mi hazánk, hogy Ukrajnának be kéne fejezni a háborút, a területei feláldozásával is akár. Nagyon durva. Szegény Oroszország oda ment megmenteni az embereket, meg az infrastruktúrát, és nem bírna magukra az ukránok. Igen, bezzen. Igen. Ma az lehetett, hogy amikor Putyinba tolták a botoxot, akkor, akkor nem tudom, hirtelen megszédült, és véletlenül ráfejelt a miért piros... Miért botoxos a Putyin szerinted? Hát biztos, hogy botox is meg hialuron is van benne, tehát ilyen kifejezéstelen arccal. Csak irigy vagy. Irigy. Hát, irigy vagy Putyinra. Irigy, hát neki jó volt, hogy pénze van beavatkozásra. De hogy az volt, hogy megszédült a botoxtól vagy a hialurontól hirtelen, és így ráfeküdt a piros gombra, és akkor így kilőtte a Kijev feliratú rakétákat. Pedig a békét akarta kilőni, nem? A rossz, a fehér gombra igen. Akart, igen, hogy megadjuk magunkat, ugye, mert megtámadott Ukrajna, de most a piros gombot sikerült. Megye fel a kezét. Akivel ez nem fordult elő. De Vitali vagy Vladimir, nem tudom, a Kricskó testvérek közül a polgármester Ebbik azt mondta, hogy kivédtek minden, csak négyen sérültek meg, ami most vagy igaz, vagy nem, mert az... Köszönjük az oroszoknak, hát próbáltak nem is. Igen, igen, de miért nem halt meg senki, nem. Állítólag. Ja. És az is fura, mert ugye folyamatosan hazudnak a halálos áldozatok számáról, mert megy a fasz méregetés, hogy ja, nálunk nem haltak meg, ja, nálunk sem haltak meg, ja, ez se sikerült, ah, se sikerült. Nem lehet rögtön tudni. Igen, meg kell azért körül kell nézni, látom. Közben lehet, hogy bárhol halomban állnak a hullák, és tényleg nem tudjuk, csak annyira büszke mindkét ország, hogy náluk senki nem halt meg, és nem volt sikeres az offenzíva, hogy egyszerűen lehet, hogy egyébként lehet már nincs is Oroszország és Ukrajna. Lehet. Továbbra is háborús hangulat uralkodik az Európai Unióban. A legtöbb tagállam... Ja, már hirtelen azt hitted, nem? Oroszország nem háborúzik, de az EU? De az EU az na, igen? Az nem megy, az tudja, hogy hol van a háborús hangulat. Kiderítették. Jaj, de jó. Na. Magyarország azonban kitart békepárti álláspontja mellett. Sajnos arról kell beszámolnom önöknek, hogy továbbra is háborús a hangulat az Európai Unióban. Egyfajta ilyen izgatott önelégültségbe lovalta bele magát az Európai Unió. Elnökként 24 óra alatt véget vetnék a háborúnak, ezt mondta a CNN-nek Donald Trump. Donald, figyelj, ha esetleg valakinek ez így nem, valakinek nem jött volna, nem állt volna össze a kép, akkor segítek, figyelj rám, segítek. Hogy tették össze ezt az egyáltalán nem manipulatív? De ez, te ez is összevágott én közpénzemből. Hát ért, mi ez? Most a híradó oldaláról van, nem? Igen, de ez össze van vágva az ilyen üzenetek. Hát értem, de ja, a bácsi ugyanabban az öltönyben van végig, ha jól hát láttam. Hát ezt nem minden nap ugyanabban van. Miért lenne ugyanabban? Az én közpénzemből öltöztessék már fel rendesen a faszit. Nem, ez ugyanaz, apukám. Nyakkendő is, akkor legalább a nyakkendőnek változtatni jó, kéne. Lehet, hogy egy adásból lett összevágva. Lehet. Egy adásban így mennek le egymás után a hírek. Oroszország nem háborúzik, ha háborúzna, az nem ilyen lenne. Ellenben az EU háborúzik, az ilyen, amikor az EU háborúzik, és hát Magyarország az nem háborúzik, na de Donald Trump, párti. Ő pedig meg is akadályozná a háborút. Ez tulajdonképpen ez bevezetés, tárgyalás, befejezés. Ez egy gyönyörű szép megfogalmazás, egy Toy Story. Persze ezek közben el lehet dönteni, hogy ha EU-ban ilyen a háború, ilyen viszonylag békés nekünk. Oroszoknál ilyen az, amikor nem háborúznak, akkor akarjuk, hogy a Oroszország háborúzon is majd egyszer. Vicces, hogy... Viszket a tetves hajamos apka. Na, hát ez szomorú, de hogy érdekesnek találom, hogy az M1-nek miért olyan kurva fontos amúgy az oroszoknak nyomni állandóan a propagandáját. Ezt nem tudom. Miközben az Orbánék is nemrég, amikor rápirított az USA, akkor egy kicsit rögtön becsicskultak neki az Orbánék. Az nem igaz. Igen? Nem, az Orbán az hazafi, az megvéd minket. Hát, oké, hogy megvéd, de attól miért fontos a orosz propagandát nyomni az M1-en, ezt tényleg nem értem. Hát én szerintem azért ez egyértelmű, tehát úgy, ahogy majd az EU-nak meg tudjuk mutatni, hogy a béke galambja jogállamot kiáltott ki a Sándor palota előtt Greta Thunberg-el, úgy van, majd meg tudjuk mutatni az oroszoknak is, hogy de nálunk a köztévén az megy, hogy ti nem háborúztok. Az oroszokat érdekli? De Putyin mi van, ha de mi van, hogyha igen? És nem tudsz nekik mit mutatni. Nem jó rosszba lenni az oroszokkal. Tudjuk mit mutatni Putyinnak, hogy megáll majd a határnál akkor. Egyelőre nem úgy tűnik. Nem, nyilván hogy... nem, de szerintem Orbán Viktor egyáltalán nem zavarná az, hogyha újra Szovjetunióban lennénk. Viszont akkor most Zsolti szeretném, hogyha még egy utolsó videót megnéznénk, mert te is, ha jól tudom, fiatal vállalkozó vagy, és szeretném a tanulmányt. Nekem az édesapám az mindig a támogatásáról biztosított egészen kicsi korom óta. Azért azt szeretném megidézni, hogy ez nem apád volt, azok mi voltunk, akik a támogatásukról biztosítottak, csak hát tulajdonképpen apád közvetített közöttünk. De apád az, jó hát, lehet, hogy csak lelkileg, mert pénze ugye nincs, semmi félretett vagyonon nincs az Orbán. Az igaz. Szóval... Itt vagyunk Orbán Ráhel bababoltjában, és hát nagyon különlegesen néz ki az egész üzlet, így most megkérdeztük őt, hogy milyen út vezetett idáig, és hogy hogyan építette fel a vállalkozását. Hogyan építette fel? Vajon, milyen út vezetett igen, az idáig? Vicces, hogy hát most eljátszuk, hogy tényleg a nulláról építette fel. Igen, nagyon, nagyon nehéz volt, nagyon igen. Nehéz volt ezt a falat. Ebben az ellenszélben. A világításról a kedves férjem gondoskodott mindenhol. Ugye nyilván az első év egy vállalkozás életében az egyik legnehezebb, hiszen... Biztos féltette, hogy éhezni fogod. Amikor Orbán Ráhel azt mondja, hogy az első év vállalkozásában nehéz volt. Orbán Ráhel egy üzletasszony. Igen. Hát, igazából nem nagyon tudtuk, hogy mit várjunk majd a vásárlóközönségtől. Nem nagyon volt arra, nem volt tapasztalatunk arra, hogy mire nyitottak, mi az, amit szeretnek. Amúgy valószínűleg tényleg azért ezzel sokat dolgozott ez Ráhel, nem? Azért belerakta az idejét meg ilyen. Hát de mi más csináljon, baszod? Hát nincs dolga ennek a lánynak. Hát jó, de... Mint babakocsi boltba rakni az jó, idejét. Tök jó, belerakta, nem? Igen, de mondjuk kíváncsi lennék, hogy amikor megemelték a gázárakat, vagy mondjuk nem kaptak a kisvállalkozások támogatást, akkor őt ezt mennyire érintette? Ez egy neki szerelem projekt. Értem, bazd meg. Nem? Meg az étterem. Igen. Odó, és ez hol van? Én nem tudom. Kérdezd meg a Tóth Gabit. Egyre több olyan. Mondom. Ha megismerem, háttal. Érdekes, mindig, ő nem fideszes, de vagy mindig ott van, nem? Mert a gyerek miatt, jó? Mert a Hanna Róza kedvenc babakocsija az Odu, azért. A tervünk az volt, hogy egy év múlva is itt állhassunk, és azt gondolom, hogy ezt a tervet, igen, ezt már teljesítettük, hiszen ma még mindig itt vagyunk. Ja, igen, mert közte volt egy választás, úgyhogy kicsit aggódtam. Túlélték az első keményebb egy évet. Zsolti, légy szíves! Komolyan mondom, vállalkozók gyöngye. Neked könnyű, mint étterem tulajdonos nekem Covid után. Így van, nekem könnyű, mint ellenzék étterem tulajdonosnak egy Covid után. De a Ráhel, ez is valami, tehát hogy kevesen tudják ezt. Ott van apád, aki a teljes közpénzért és annak eltűnéséért felel, mégiscsak valahogy túléled az első évet. Tud ez a lány, bazdmeg? Tehát azért látod, nehezítő körülmények tényleg, de valahogy sikerül. Én örülök annak, hogy alapvetően megismerhettük a vásárlóinkat, kialakult egy elég kedves törzsközönség, akik rendszeresen visszajárnak. Mind a tizet ismerik, aki ilyen drága cuccokat vesz. Egészen elképesztő. Lehet, hogy csak meresek vásárolnak, ott már csak nekik van rá pénzük. Azt nem tudom, de múltkor nekem valaki írta, hogy a Hubertéknak most lett gyereke. Állítólag a Huberték is az Orbán Ráhelnél vásárolnak, amit nem tudok elképzelni, mert ha el tudom képzelni, akkor fricskából. Tehát az, hogy bemegy egy meleg pár, akik külföldön örökbe fogadtak gyereket, és elmennek az Orbán Ráhelhez vásárolni két meleg apukat, tehát maximum fricskának tudom ezt elképzelni. Te egyébként vásárolnál, nem vásárolnál azért, na... Szóval érted, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy... Érted, ugye, kicsi? Félszavakból is, ugye? Szóval, hogy na, ignorálnád azért, vagy elkerülnéd azért Orbán Ráhel boltját, mert az az Orbán Ráhel boltja? Ha jó termékeket árul. És most tudom, hogy nagyjából már minden köthető a NER-hez, meg a Fideszhez, nem tudsz olyan szállodában megszállni. Nem tudom, hogy ezzel elérnék-e bármit. Ha van egy jó termék, amit csak ott kapható, akkor nem szopatnám magamat, és megvenném. Lehet. Hát így elvből. Tudom, hogy neked nincsenek, de ha lennének elveid. Hát ha lennének, akkor nem tudom, milyen elveim lennének, de hogyha megvetem máshol, akkor lehet, hogy nem ott venném, de igazából én ezeket nem szoktam annyira parádézni, mert úgy érzem, hogy ez nem ezen múlik. Már csak viccből is bemennék én is megnézni. Hívnám az üzletvezetőt. Beírnál a hol az adom? Miért van ezen még áfa, bazd meg? Amúgy is én fizetem. Ezt megkérdeztem esetleg, hogy a miniszterelnök úr járta itt a boltban. Igen, az édesapám még nem jártam. Micsoda, egy év alatt nem tudott eljönni? Micsoda dolog? De nem van foglalva az ország ügyeivel. Mert ez egy hazafi, bazd meg azért. Eleve a nagyszüleim többször is megfordultak, illetve a család különböző tagjai. A kőszállító nagypapa. Majd talán egyszer. Talán egyszer ő is eljön, de jelenleg... Milyen lehet otthon a hangulat? Úgy képzelem ezt a Orbán családot, mint a Succession-ben a családot amúgy. Nem tudom, az micsoda. Szex? Mindegy, majd nézd meg, csak még annál is ocsmányabban. Jobban örülök neki, hogyha máshol tudok vele találkozni. Nekem az édesapám az mindig a tengóvesetre. Azt hát arrébb kellett tenni, az a kacsát, az nem állt úgy jól. Szerintem tök jó tesz az önbecsülésének, hogy eljátszhatja, hogy üzletasszony, és hogy ő tényleg elhiszi, hogy ő ezt saját jogon ezt megcsinálta, és... Én tudok még jobbat az önbecsülésének, álljon be hozzánk egy hétvégére mosogatni. Abban a pillanatban rájön bazd meg, hogy az odó, amit az apja a picsája alá tett, az tényleg az... Miért nem lehet, hogy egy nő magától elérte? Nem. Ő már nem is érhetett semmit magától. Hát nem, hiszen nő, és remélem, hogy azt is észrevetted, hogy rögtön a mosogatást kínáltam fel neki, nem a felszolgálást, hiszen nő. Mi az, amit együtt szoktak csinálni? Milyen nagypapa ő? Hétvégén tollaslabdáztunk. Megvan a kép? Tehát el tudod képzelni, hogy Orbán Viktor egy ilyen lassított képben egy mezőn tollaslabdázik az unokákkal? Hát ez mindent a családért csinál, olyan, mint a Breaking Badban, hogy család miatt vagyok bűnöző. Értsd meg, a család miatt. Igen. Hétvégén postort pattogtat, vagy hétköznap postort pattogtat, hétvégén tollasozik a nagypapa. Kicsit többet kéne tollasozni, mert lassan a koleszterin elviszi. Meg múlt elvitt húsvéti cuccokat venni. Sonkát főzni, ja, meg azt is. Amikor bement egy állami támogatásból fölhúzott pékségbe, kipakolt négyre kesz zsömlét, és nem fizetett semmiért, összefogdosott mindent, majd hazament és fölzabálta. Na de ez legalább meglátszik rajta. Jó, na. Én dagadt vagyok, shamingelhetem. Nem igaz, hogy erre nem hallottál, a GVM még milyen epic videót posztoltak a szülőszobában. Most láttam is. És nem tetszett? De azon csodálkoztam, hogy nem esett ki belőle a gyerek. Nem tudom, hogy működik ott alul, de ilyenkor már nem az van, hogy össze kell szorítani a lábadat. Nem sokan szoktak így viselkedni, ez biztos. De nagyon vicces és fiatalos. Nézzük, így mennek szülni GVM. Fiatalos SCH-val? Igen, na nézzük. Hát figyelj, az biztosan látszik, hogy ez nem tudom, ez Szent János Kórház szülészeti osztályán igen, van. Hanem nem biztos, hogy én táncolnék egy gurulós ágy tetején, amikor... Be van fékezve. Hát akkor is. Jó, figyelj, ebben én nem látok, tehát veszély. Jó, igazából nem a veszély volt, inkább csak olyan igen, nem a mókás kis gúf-gáf, de attól még kibaszott. És nem a veszélyt látom ebben, hanem hogy kurvára cringe, persze, hogy ja. Amikor ami, még a gyerek már kiinteget, a mélepény már a padlón bazd meg, vagy a placenta. De vagy... nem volt mit csináljuk. És de még akkor is gyorsan föltöltesz a TikTokra egy videót. Ez tényleg csak egyetlen egyen jobb, mint a Berkék élőben közvetített szülése. Azért jobban ne. Ez csak egy ilyen móka. Nem az, hogy nem a szülést közvetítették. Azért messze van a Berkék. Azt mondom, de hát, messze azt nincs. Mondtad, egyel. Hát egyel. Hát nekem azért a... kettővel is szerintem. De nekem nem tudom, valamiért a szülés az egy ilyen intim dolog. Én tökre örülök, hogy nem kell még megnéznem, hogy vágják el, vagy rágják el a köldökzsinort, a JVM. És a lényeg az, hogy annál a maroknyi emberen kívül nincs bent egy közösségi médiás platform. Nincs. És oké, hogy itt még nem szültek, de nem tudom, nekem ez olyan meghitt, de lehet, hogy nekem, mert nekem ez a gyerek téma, ez így be van egy kicsit akadva, de hogy ha én szülnék, mert hogy most már az EU-ban azt is lehet, tudod, nem tudom elképzelni, hogy ezt előtte, de nem, a cuki, meg aranyos, meg értem, hogy vidámok, meg fiatalok, meg tök jó, ja. De ettől függetlenül baszatul kínos ezt nézni. Mi van Böjtével? Mit mondott már megint? De most már legalább kiimádkozta a Budaházit izéből, börtönből. Az nagyon durva volt. És én nagyon szeretettel kérlek, hogy ezért a Budaházi úrért, az ő barátaiért imádkozzunk. Tényleg kezdem azt érezni, hogy Böjte Csabának és minden tiszteletem, és nagyon sokáig minden tiszteletem az övé volt, de hogy így évről évre egyre inkább kezd leépülni szellemileg. Ilyenek a nők, ha virágot kapnak, turbékolnak, ha fejsze fokával kopogtatják a vállukat, akkor sikoltoznak. Nem olyan komplikált a női lélek. Jó, ez mindegy, ez egy ilyen hinsoviniszta szöveg, addig... Itt szerintem a második idézet, ami durvá, hogy én azt látom, hogy a mi gyerekeink is, de a fizikai családban... Megvárjuk. Én azt látom, hogy a mi gyerekeink is, de a fizikai családban felnőtt gyermekek is nem mindig vannak megelégedve azzal, amit a szülők, akármilyen jó szándékkal nyújtani tudnak. A másik, hogy egy 17 éves lány szíve soha... 16? Nem tudsz olvasni? Kussoljál már, de ne engem javítsák el, amikor egy direkt túlmentem rajta, amikor már láttam, hogy rosszul olvastam, de ez a profizmus bazd meg, hogy nem kiavítod magad, hanem mész tovább. Ezt kéne megtanulnod. Jó, most jegyzetelek. Jó. A másik, hogy egy 16 éves lány szíve hova vezet és hova nem, ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon ingoványos kérdés. Én meg vagyok győződve, hogy nem életszerű az egész. Egyik szobában lakik az édesanyja a három gyerekével, a férjével, a másik szobában lakik a nevelt lány, és hogy meg lehessen többször erőszakolni. Én ezt akkor sem hittem el, és most sem hiszem el, úgyhogy én ezt visszautasítom. Mondta Böjte annak ellenére, hogy nem sokkal korábban hozott a bíróság jogerős ítéletet egy korábbi gyermekbántalmazási ügyben. Ami egészen pontosan arról szól, hogy Böjte Csaba pontosan tudta, hogy az egyik intézmény vezetője még egy bogarat se tudsz elkapni. Mert te tudtad? Nem, de én buzi vagyok, nekem nem is kell tudni. Jó, ne, intézeti, nyugi. Igen. Egyébként, ha már intézet, amikor én az intézetben voltam, szóval, amikor az intézetben voltam, akkor volt egy ilyen színitanoda bent az intézeten belül, és a színitanoda minden nyáron kiment egy erdélyi turnéra, ahol Böjte Csaba intézményeiben mentünk el, és ott is ilyen, tehát a gyerekeknek betanítottunk, ott voltunk, mit tudom én, két hetet, betanítottunk egy darabot, voltunk Déván, Torockon, Szovátán, tehát tényleg körbejártuk Erdélyt, nagyon sokat voltunk Erdélyben, nagyon szerettem, és körbejártuk ezeket a helyeket, és akkor a gyerekeknek ők tényleg nagyon rossz körülmények között éltek, kiemelték őket a családból, és akkor betanítottunk egy darabot, és akkor mindig az utolsó nap, mielőtt elindultunk a következő állomásra, ott ezt együtt előadtuk. És nekem Böjte atyáikról, meg erről az egész rendszerről, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkásságról egy tök jó kép élt a fejembe, egészen odáig, ameddig meg nem láttam, hogy az atya mostanában miket mond, meg milyeneket nyilatkozik, és az az egészen elképesztő, hogy ő, ugye itt konkrétan egy erőszaktagadást nyilvánított ki. De nem tudja magából. Elképzelni, mert máshogy laktak tudja... a szobában. Nem, mert igen. Hát nem, most ez nem, így nehéz, nem áll össze a fejében. Nem, de az a baj, hogy annyira nem tudja elképzelni, hogy amikor a növendékek oda mentek hozzá, hogy Csaba bácsi zaklat, bánt, mutatja a fütyét, meg kell fognom, meg kell puszilnom. Szóval, hogy az intézmény vezetője zaklat, és az intézmény vezetője különböző dolgokat kért tőlem, Böjte atya akkor sem tudta elképzelni. Böjte atya tudtával szexuálisan zaklattak több gyereket egy gyermekotthonban, a gyermekotthon nevelője és vezetője által, de Böjte atya nem tudja elképzelni az erőszakot, ő visszautasította. Olyannyira... Szent lelkű azért. Hát persze, hát én tudom. De olyannyira bazd meg, hogy nem vett tudomást a jelentésről, nem is volt hajlandó továbbvinni az ügyet. Majd, amikor kiderült, hogy mégis szar van a palacsintába, még akkor is olyanokat nyilatkozik, hogy nem tudja elképzelni, hogy a másik szobában lakó egyedülálló 16 éves lányt azt megerőszakolják. Ja, hát amúgy is lányok olyan egyszerűek, mint kiderül. Te is meg fogsz örülni időskorodra? De hát nem is ennél jobban, nem? Annyira soha nem fogok megőrülni, hogy ne higgyem el, hogy valakit megerőszakoltak, és annyira soha nem fogok megőrülni, hogy legitimáljam azt, hogy gyerekeket zaklassanak az intézményemben. Lesz intézményed? De nehogy valami ízék kiderüljön, hogy ilyen szarkaját kapnak meg ilyenek, az legyen az patika. Biztos az állam is majd segít abba, hogy majd... Nem fognak kaját kapni. Nem? Ez nem, átnevelő intézet lesz. Igen. Ilyen heteróba buzivál. Hát igen, ezt nem is kell, ezt magától csinálják. Jó, van ez így. De még egy fontos hírt, ezt meg kell nézni. A Social Media Award, ugye a kedvencem a Joy Social Media Award, az megint jön, és megállíthatatlan, de itt van mindenféle zseniális, mint a Hallgass Hazait, ami úgy látszik, csak nők kerültek bele. Mi történik? Azt hittem, lehánysz. És tudod, hogy mi a legkelmetlen? Most, hogy a Horányi Júli már egy ideje veri a palávert, hogy szegény női előadóknak milyen nehéz. Gondolom, most ezért, csak nőket jelöltek. Most ezért csak beletették, de még ebbe se tették bele a Horányi Júlit. Mit csinálsz? Rácsítani, nem akarok oda. Megvan az az érzés, amikor próbálsz ásítani, de így hirtelen megzavarnak benne, és visszajön. Nem akarok nem lehet, hogy reggeli műsorban, szedd meg össze magad, bazd meg. A nédikédet, jó? Majd ásítok utána. Jó, na jó, mindegy érdekel. Kúrva szállat. De nem érzel már, bazd meg. Mindenki fordul, jön el Zsolti, hogy ásítson. Jó, nem megy. De a brandépítő, nézzük, benne vagy. Nem vagy benne. Én? Hát az izével, buzi brandel, vagy nem tudom milyen, ja. Szivárványos. Nem, de azért ez milyen kellemetlen, hogy a Fróner Fecót és a Kárpáti Rebekát egymás mellé tették, ugye ők egy pár voltak. Igen. Egészen pontosan a Kárpáti Rebekával voltak benne ők a nyerőpárosban, a Fróner Fecó és a Kárpáti Rebeka, majd szakítottak, és a Fróner Fecót kezdte el foglalkoztatni. Tehát a Kárpáti Rebeka oldalán jutott be a médiába, a kereskedelmi médiába a Fróner Fecó, mégis később a Fróner Fecót kezdték el foglalkoztatni az RTL-nél. De most úgy látszik, hogy mindenketten brandet építenek, az, hogy a Fecó milyen brandet épít, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a Rebekának van egy ruhamárkája, a Szabados Ági, szerintem ezt a könyves dolgot csinálja. Na és hát a Dancsó az meg ugye a Dancsó, viszont elvileg ez úgy hát van. A Dancsó meg az ruhamárkája. A Hipernovát, igen. Nézd meg ezt a felhozatalt. Még a brandépítők közül azt mondom, talán oké, de közben meg az összes nevet összevéve, tehát nem tudom, ne haragudj, nem akarom, és nem is tudom. Nem gondolod, hogy ez Szabados, a top-itthon? Nem, de nem, még a brandépítőben azt mondom, hogy nem, de nem akarom mondjuk a Szabados Ági számomra, egy olyan köztiszteletben álló, okos, karakán nő, és egyszerűen nem látom jó szívvel, fáj a szívem, hogy a Joy Social... A Joy-nak egyetlen egy feladata van, hogy évente kétszer 50%-os kuponokat biztosítsa nekem a Calgonyt, a Bref, a Sauma és a TAF termékekre. Tehát, hogy ennyi egy évben kétszer legyen Joy kupon. Nem kell social media awardsot... Jó, de így legalább smúzolhatnak velük. Na, de ez a baj, hogy a social media awardsban olyan embereket jelölnek, és most irigykedjünk, mert mi nem vagyunk jelölve. Lehet, hogy ott vagyunk a TikTok berobbanó... nem vagyunk. Na, és például itt is itt van. Egyébként a Csabit tökre kedvelem, a Reményfarmosokat is tökre kedvelem, a Patrik szexi, a Dobai Atit is bírom, de például nem tudom, hogy a Dobai Ati, ő mennyire berobbanó. Ővel nem találkoztam a TikTokon. Míg egyébként a többiekkel csak-csak. Akkor példaképpen lehet, hogy itt vagy. Biztos, hogy nem vagyok, mert nem fogadnám el a jelölést, ezt először el kell fogadni. Tudom. Példaképp most tényleg minden bántás epic. Nélkül tökre bírom a Sydney Van de Bost, de hogy megmagyarázzak, hogy ő miért legyen példakép? Tudod, hogy miért? Itt van, Sydney Van de Bost azért példakép, mert szép. Ott van. Esztétikus kontenteken túl valódi értékeket is közvetít követői felé. Akkor ez nincs... Nincsen odaírva, hogy mik azok a valódi értékek, de esztétikus. Szép. És kipörgeti a mással hangzót a kaszatibi mellett. Itt ők is néz őszintén a szépségért. Itt van külön szépség kategória. Akik őszintén szépek. Filtermentes valóságot. Azt azért megnézem, hogy biztos találni náluk is filteres képet, de lehet, hogy nem. Képernyő kedvencei. Ez jobban értesz a tévéhez. Itt a Szabó Zsófi. Rászavaznál? Aha. Szabó Zsófi és a Miller Dávid a képernyő kedvencei. Nincs ember jelenleg a magyar kereskedelmi és általános televíziós piacon, akit jobban gyűlölne a közönség, mint a Szabó Zsófit. Ezt csak te mondod, mert te nem... Nem. Hát ez az, hogy nem, hanem hogy bármilyen cikk megjelenik erről a nőről, és mindenki fölokádik tőle. És nyilván nem feltétlenül okés ez. De hát több százezeren követik önként. Ja. De hát jó csaj, úgyhogy megvan bocsánat. Te Varga Irénnek hányan nézték meg a videóit? Nem tudom. Nagyon sok. Te futtattad Én belőle éltem, igen. És ez a problémám, ott van az Erős Antóni és a Szellő István. Ezt már adom. Ott van az Erős Antóni és a Szellő István, és mellette ott van a Szabó Zsófi. Hogy a faszomba lehet egy kategóriába említeni a magyarországi televíziózás nagyjait, az Erős Antóniát, a Szellő Istvánt és a Szabó Zsófit? Mert ők a fiatalok. De légy szíves, senkinek nem kínos. Tényleg ez senkinek nem kínos, hogy ott van az Erős Antónia, akivel együtt nőttünk fel, aki egy tényleg egy vérprofi televízió, nem úgy, mint a túloldalon, és tényleg az van, hogy a Szabó Zsófival teszik egy kategóriába, és ez senkinek nem kellemetlen a Joynál. Szerintem nekik nem, de nézzük a podcast kategóriát. Na, és itt megint az a helyzet. Na, mondjad. Hogy senki nem érzi egy pillanatig sem kellemetlennek, a Laposz podcastet nem ismerem. Azt tényleg, egy könyves, Lapos, az, egy könyves. Mert ott olvasni kell. A Laposz podcastet nem ismerem, mert ott kultúra van. De egy pillanatig is, tényleg. Tehát valaki, mondjuk Vecsei H. Miklóssal egy lapon említi a Lakatos Leventét. Nem utálom a Leventét. Tehát nincsen de. Ilyen... Ne... Jó! Baszottul haragszom rá, hogy ilyen undorító irányba vitte el a csatornáját, és tényleg mindent feláldozott azért a kattintásokért. De tényleg senki, és a többi ember nem érzi kellemetlennek, hogy egy pornós, prostis, kamupapos podcast mellé betesznek egy Hajós Andrást, vagy egy Lapoz podcastet. Mert hogyha mondjuk a Lakatos Levente 2 évvel ezelőtt kerül be ebbe, azt mondom, hogy oké. Mert 2 évvel ezelőtt voltak olyan érzékenyítő, olyan podcastjai, hogy azt mondja az ember, hogy wow, Levi, ezt kell csinálni. De amióta a Tojtojos nőt, meg a kurvákat, meg a kamupapokat, meg a mit tudom én kiket interjúztat meg arról, hogy csinálják a műgecit, és hogy basznak a WC-be, és mekkora az Azariának a farka. Csak ez a Joy Social Media. Sokan nézik, ergo bekerülhet. Nem azt nézik, hogy milyen az értéke. Azért rakták be ezt a könyves podcastet, hogy azt mondhassák, hogy látjátok, én igényes dolgokat is berakunk, azt közben majd a Levi fogja megkapni a díjat. Hát azt gondolom, hogy ez lakmuszpapírja is lesz a Joy Social Media Awards-nak, de mindegy, attól függetlenül, hogy egy kuponújság vagyunk, miért nem lehet? Nem bár, pont ezt mondtam a tegnapi videómban, nem kell kultúrát teremteni, nem kell, nem tudom, festményeket megmutatni, könyvekről beszélni, de közben meg, de azért valami irány, egy minimális példamutatás, egy valami azért csak lehetne, nem? Tehát, hogy nem is azt, nem azt mondom, az kis kapod, érték. Azt nézem, hogy kapod, az a kapnak a podcastja az viszonylag új, meg azért még, szóval, de már ő azt érzem, mondjuk nem azzal került be a Kovács András Péter, hogy olyan jó a podcastje, mert ránéztem azért. Vannak sokkal minőségi podcastek, csak nem egy celeb van az élén. Ezt már, amikor feltételeztem, hogy ezeket a díjakat inkább azon úgy nézik, hogy kihozhat több lájkot és kattintást a Joynak, nem azt nézi, hogy milyen a minőség, hanem ezt meg ezt meg amaz emberrel tök jól lenne fotózkodni, ezt tök jól lenne behúzni. Meghirdeti, hogy megkapta ezt a díjat, akkor ő követői majd azt gondolják, hogy a Joy Media, Social Media Award az egy nívós dolog. Szóval inkább ilyen szempontból nézik, hogy csak abból nézik, hogy hogyan lehetne ebből nekik minél több presztízst, tehát presztízs meg lájkot kicsikarni. Az, hogy most tényleg ez lenne a négy legjobb podcast, itt a nyilván nem. Oké, szívem, de most tényleg minden hízelgés és izénélkül mondom. A legjobb podcast kategóriába, nem tudom, hogy jól van ez így podcastnek számít, de annyira számít podcastnek, mint bárki más. Hát szerintem, én remélem, hogy nem számítunk podcastnek, de hát nyilván egy csomó podcastnek mondanak minket, azt csinálnak, amit akarnak. Értem, jó, de akkor ilyen szempontból szerintem simán belekerülhetett volna, jól van ez így, és akkor nem okádnék epét, mert akkor azt mondanám, hogy van valami, oké, valószínűleg nem fogadtátok volna a jelölést, ettől függetlenül... Vagy Partizán bármelyik podcast. Vagy egy Partizán bárhova bekerülhetett volna, és nem azért, mert barátok vagyunk, nem azért, mert azonos oldalt képviselünk, mert ez teljesen független politikától, hát szarok ér rá, hogy ki, hova... De ez nem az a múlik, Zsolti. Hanem, de Ádám, ne gondoljuk ezek, ezek az emberek, ezek egy körben mozognak, ebben a social médiás, lehet, hogy a Hajósos és a Márkos is egy jó podcast, de hogy ez, attól még ez egy olyan kör, amik egymásnak adnak. Lehet, hogy ez Spotify-os, mert hogy a YouTube-on nem találom például. például alapoz podcastet. Igen, lehet, Levente klubja sincs, lehet, hogy Spotify. Szóval ez is érdekes, hogy most a Levente klubja az egy podcast, vagy egy interjú, vagy egy report műsor, vagy mitől lesz valami podcast. Ez már nehéz mindegy. Most a Levi azt fölkapott, bele kellett rakni, az kész. De nem a Levire kiélezve, hanem összességében, mindegyik kategóriában, és nem az, hogy, a, hogy ez a paletta minden részéről bele van rakva, lófaszt. Nem, nem, tehát hogy miért kell a paletta minden részéről? Akkor ez olyan, mint amikor volt a Varga Irén az év felfedezettje kategóriában. Ott volt az Varga, nem a Joynál, hanem valami másik ilyen awardzon. Varga Irén az év felfedezettje kategória, de tovább megyek, az Iron Channel az év YouTube. Együtt voltatok jelölve. Ő is nyert, meg én is. Egyikünk megnyerte a közönségszavazás, másik meg az év YouTube. És rá két hónapra kiderült, hogy a kisfiú egyébként kislányokat zaklat az interneten. Majd amikor föltettem a kérdést, igen, és akkor föltettem a kérdést, hogy nem kéne legalább csak szimbolikusan visszavenni a díjat ettől a fiútól. Hát ők ilyen kérdésekben nem bonyolódnak ám bele. Mondom, oké, okay, az pedig az ebben nehéz lett volna beleállni. Igen, abba kurva nehéz lett. Na mindegy, szóval, de hogy... megszűnt az a díj azon nyomban, ahogy oké, okay, de hogy a Joy, ha valamire tartja magát, akkor szerintem valami mentén ezeket a dolgokat szerintem be kéne árazni. És nem feltétlenül annak a mentén, hogy ki tud nagyobb botrányt csinálni, kit néznek jobban, kit utálnak többen, ki a megosztóbb személy és társai. Ezzel igen, zárjuk le egy Csillagy cikkel, csak a kedvedért, mert tegnap láttam, hogy nagyon sokat veszekedtetek. Persze, nyugodtan tegyes ki a szennyest itt, igen. Na, meséld, akkor álljunk bele. Aztán én is elmondom, hogy én mit beszéltem az Orsikával. Nem mondjad. Hát, hét jel, amiből sejtető, hogy kapcsolatot halálra van ítélve. Nézzük. Adjunk egy kis párkapcsolati tanácsot. Ha az óramutató járásával megegyezni a simogatott szerencsét. Dől lesz ki. Elmaradoznak a napközben üzenetváltások. Ezt szerinted... Pont most írta Patrik, mert mit írt? Sékes poharat átküldöm-e neki. Most kérdezte, arról mikor végzel. Tegnap. Igen. Illetve, hogy a hűtők jönnek pénteken, 78 ez, jó, így igen, hogy közös vállalkozásotok van. Látod, nem maradoznak el az üzenetváltások. Ez akkor lehet, hogy ezt kell. Amúgy én mi szoktunk, de azért én nem szeretek annyira. Hogyha úgy is találkozunk nap végén, akkor nem szeretem azt, hogy már napközben megbeszélni minden. Én jobban szeretek élőben beszélni. Vagy ez csak én vagyok ki? Azt, hogy a napközben üzenetváltások elmaradoznak felnőttként, ez már ilyen van. Hogy amikor mindenki dolgozik, ha úgy is találkoztok este, szerintem nem azt jelenti, hogy halálra van ítélve egy kapcsolat. Hanem ez egy baszott dolog. Nagy fasság. Hatalmasat változik. Hát nem tudom. Igen. A nagymértékű külső változás akár előnyére, akár hátrányára is történhet. Hatalmasra azt, változik? Ezt akartam kérdezni, azt, hogy én mi a megismerkedésünk óta híztam 20 kilót, az 20-at? 20-at? 30-at. Megmondtad itt múltkor a podcastben, hogy csak sovány férfivel kurnál. Nem ezt mondtam, azt mondtam, izmossal. Mondtad. Lehetsz még izmossal. Izmossal. Akkor a sünnel kurtok? Én csak azt szerettelek volna motiválni. Jó. A legutóbbi közönség találkozó megmutatta nekem mit? A hasát. Igen? És meg is fogtam, igen. A hasát. Szexuálisan zaklatod a vágómat? Nem volt az zaklatás. Muszáj mindenkit zaklatni, bazznek, Zsolti. Igen. Jó. A hosszú távú terveitek esetén behúzza a kéziféket. Nem. Egyelőre háromból semmi, akkor a mi kapcsolatunk még nincsen halálra. Jó, de amúgy ez, mi az, hogy hosszú távú? Mondjuk ez... Összeköltözés, lakásvétel, baba projekt, hát ez azt hiszem nálatok sem. Nem, csak azon gondolkozom, hogy ez közben, az tényleg furul, hogyha valakivel ilyeneket tervezel, hogy összeköltözés, lakás, gyerek, és pár év után azt mondja, hogy egyiket se akarja. De nem a kézi, tehát itt, ha behúzza a kéziféket szerintem, hogyha így Orsikával beközölted volna így a minden előtt, hogy hát figyelj, én még ezzel inkább várnék, akkor ezek otthagy a faszba. Tehát, hogy nem a, mi? Nem csak a... úgy rögtön? Mi? Nem az húzza be, tehát nem azért van a halálra ítélve a kapcsolat, mert behúzza a kéziféket, hanem azért, mert minden normális ember kibassza ilyenkor a másikat, amikor a lakás előtt közli, hogy állj, mégse akarok veled összeköltözni. Yeah. De hát titeket már összetartatok, kivettem meg a babaváró. Így van. Megváltozik az érintése. Megváltozott? Hogy érzed, hogy úgy érintelek, mint először? Most már egy kicsit durván van amúgy. Mert érdes a kezem. Igen. Egyébként, amikor a kezet fogtam az Orbán Viktorral, neki volt nagyon munkás, igen, keze van. Munkás keze de Patriknak van. Meg, mint a baba, olyan puha. Hát az életében egy kapát nem fogok meg gondolatod. Mutasd a tied? Azt, amíg be nem hánytál bele? Hát a tied is baszott puha. Mekkora az életvonalad? Ja, ez nem azért... De várj, ez fontos, oda van írva, hogy mi az, hogy a felváltja az egykezes paskolás, az mi? Mi van? Ez egy egykezes, így, ezt se ad. Mint a lovakat. Külön takaróra vált. Ki az, aki egy takaróban alszik? Hát ezt én sem értem. Én is ki vagyok, ha valami szálláson vagyunk, és egy a takaró. Hát ezt nem lehet rendesen magadra így húzni. Van. Az a baj, egy takaró, hogy na, reggelre valaki lesz az, nem? És a másik meg ott nyomorult. És hát nyilván nem a női. Hát igen. Nem érdeklődik a dolgaid iránt. Hát... Na, innen érzem, hogy eltávolodtunk, Ádám. Innen érzem. Én mindig érdeklődöm. Ha kell valami. Szia, hogy vagy? Holnap be tudsz ugrani, ha jól van az ígyben? Jaj, mi újság? Rég beszéltünk. Lesz az a közös többszörös. Nagyjából olyan 17 perces telefonbeszélgetésben igaz, az utolsó 2 perc szokott lenni a szívesség. Nem igaz, nem igaz. Nem igaz. Az első 15 perc az tényleg. Aljas rágalom. Igen. Igen. Igen. Nem baj. Elkezd idegesíteni. Hát... Elkezd idegesíteni, ez mondjuk tényleg egy jel lehet egy rossz kapcsolatra, hogy idegesít a párod. De lehet, hogy egy cukin idegesít. Te hülye vagy, engem egész nap idegesít a Patrik, és biztos vagyok benne, hogy őt is idegesítem. Hát akkor... Akkor halálra vagyunk kitélve. Igen. Ez akkor a normális kapcsolatnak a ismérve szerinted igazából az jó dolog? Hogy idegesítitek egymást? Szerintem az, hogy érzelmeket váltasz ki a másikból. Tudod, hogy mi a legnagyobb ismérve, hogyha egy kapcsolat halálra van ítélve? Hogy nem idegesít. Közömbös vagy a másik iránt. Ha leszarod, ha nem is idegesít, ha nem vált ki belőled érzelmeket, ha minden mindegy. Szóval, ha mindig egymást idegesítettek és veszekedtek, az azt jelenti, hogy jól működik a kapcsolat. Mi olaszosak vagyunk. Egyébként pont azt szoktam mondani, hogy Patrik, ha belenne kamerázva az autó, valószínűleg csiliárdosok lennénk, de ha néha csak valaki megáll mellettünk a pirosnál és látja azt, ami... Azt az ordibálást, amit nyomtok. Persze. Nem, vagy én ott vagyok, ott valahol ülök hátul, és akkor úgy érzem, hogy mintha veszekednének a szüleim. Hatalmas igénye támad a külön töltött időre. Nem az a hatalmas igénye, de az, hogy néha az embernek, mert szerintem inkább a gyerekek hozzá kell, hogy egyszerűen az, hogy egy kicsit pihentesd az agyad egy órára. De hát külön töltött időre mindenkinek van szüksége, nem? Nem az, hogy minden nap, egész nap, de hogy azért mindenkinek... Én van olyan, hogy pár napra elmegyek egy szállodába. Hát ez... Na tessék. Nagyon jót tesz, mert hogy mi a Patrikkal együtt élünk, együtt dolgozunk, 8. éve. Ez azt jelenti, hogy 365 napból 365-öt együtt töltünk, és ez még magammal is néha sok... hogy ennyit vagyok magammal, érted? És akkor elmész egyedül. És akkor elmegyek egy pár napra egy hotelbe, elviszem a laptopomat, egyébként baromi jókat tudok. De beszélünk, de hogy akkor ilyen minimálisra csökkentjük, mint egy 3-4 nap. És akkor, de te is elmentél ilyen izére. Hát ott videókat csináltam. Hát igen, az, annak volt egy koncepció, de az is jó, hogy elmész pár napra pihenni, csak ezt nem nehéz most így gyerekek mellett, de megértem. Hogy az embernek néha egy kicsit, főleg ennél a munkánál így néha egy kicsit pihennie kéne pár napot, de hát nem, erre mindenkinek van igénye, de azért ez nem mindenki tudja azt, hogy most elmegy hotelbe pár napra. Ugye a Balaton van tele, oda mennek a magyarok, ha jól tudom. Ja, de nem a Ritzbe szállok meg, hanem egy, gondolom, egy szoba, egy ilyen körfolyosós házban, egy ilyen izéből kell kivenni a kulcsot, egy ilyen számzáras lakatból, az Airbnb vagy Bookingon, vagy tököm tudja, mint lefoglalom. És mit csinálsz ott? Egész nap recskázom. Redditet olvasok, si.hu-t. De egyszerűen csak annyi, hogy nem foglalkozom akkor sem, de akkor mással sem foglalkozom. Tehát, hogy akkor az van, hogy eljövök otthonról, és olyankor nem is dolgozom, az étterem dolgaival sem foglalkozom. Muszáj. De mit tudom, ez fél évente van egy ilyen, de muszáj. Egyszerűen muszáj. Zsolti, köszönöm, hogy itt voltál. Te vagy az első, aki harmadjára is itt vagy. Te tartod a rekordot. Még szép. El kéne menned dokihoz, most már régóta... Mindenki cseszted, de az allergiás vagyok, hát nem tudok mit csinálni. Adam, nem ismerek ilyen... nálam allergiásabb embert, úgy nézek ki, mint a Legóba, az meg mindegyik 4 pluszos a kezemen. Nézzél meg augusztus-szeptemberben. De Adam, három napja esik az eső, baszod, a pollenek a földön vannak, jó, most már nem lehet arra fogni. De nem, az meg már másik betegség vége, és most majd pihenek, amikor vége van a turnénak, addig most még meg kell nyomni. Turné, elhiszi magára, hogy ő a Beyoncé, bazd meg. Nem azt mondom, de most ha már emberek megvették egyet, akkor legalább két mondatot ki kell találnunk, hogy ne csak zsonglőrködjünk. Hogy idegen kurva kínos előadásunk, hogy mindenki valamilyen ilyen izét csinál. Favicceket mondtok egymásnak. De úgyhogy nem tudunk, és nem csak egy poén erejéig, hanem 30 percig kell nézni. Cseréplésztörés hátan. Az Abosi Barnéknak vannak ilyen videói. Egy ideig vicces lenne, aztán nem vicces, de amikor 20 percen nézed, már megint vicces lenne szerintem. Ez nagyon posztmodern, erre még nem biztos, hogy készen állunk, de igyekszünk amúgy, legalább ilyen kellemetlen. Holnap Zsolt is sajnos már nem lesz itt velünk. Egyáltalán nem érdemes biztos. Nézni, de a Csoki visszatér, és mi újra itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy... Ti is itt lesztek? Ilyes. Jó volt? Kemény.